moitas grazas por estardes aquí, un día máis, unha tarde máis, aquí cuns amigos do Facho. Bueno, pues, hoxe temos connosco a Felipe. Sempre agradecémoslle pois tamén darnos a cubillo, hoxe o temos aquí. Este é o que nos permite pois, seguir sobrevivindo, non, a estes tempos. Eu non sei que che vou presentar, porque xa ben che coñecen. Pero dicir sempre de Felipe que, aparte de todo, é un gran artista plástico, é o guieiro do povo galego, bueno. O guieiro de todos, o guieiro espiritual, porque é o que nos leva, el sí que leva o Facho e nos leva a todos detrás. Porque xa leva xeracións e xeracións de xente facendo moitos anos. Un gran un arqueólogo que sempre estivo, deu todo, dá todo polo país. Ademais de, bueno, totalmente entregado. Un dinamizador cultural, como ninguén, e iso, arqueólogo, a tradición sempre leva con él, e xa non, por non falar de toda esa arte, o románico, os torques eses que che volven medio todo, que sempre atopas torques por todos lados, e todas esas cousas que sempre transmite, e que leva transmitindo durante anos. E non só aquí, senón tamén alén nós, esas viaxes que fai. Bueno, pois é unha... Se non existiras, habería que inventarte, ou nada máis, é que non... esas persoas indispensables que... Nos pasamos por aquí, pero él... Bueno, pues ya no sé, muy bien lo que... No hay nada que decir, pero sí, sí hay que decir que o agradecido e máis que agradecido son eu a estas alturas da vida, home, gusta escoitar cousas así. E sobre todo cando nestes tempos que están moi suliñados con democracia e que a palabra liberdade, e os que vivimos momentos tan difíciles como era a ditadura e o franquismo, en que houve xente tan respetada como era Isa Díaz Pardo, e que hoxe pois, todo aquel legado se destruye. Iso a min sí que me doe moito, porque era un legado de un gran creador que podía vivir de por él, pero que entregou toda a súa creatividade, todo o seu esforzo, sin unha vacación, en momentos de emigración, de contaminación, de xove nuclear, para montar Sargadelos, o Castro, Editorial do Castro, algo tan importante como é o Museo Carlos Maside, na situación de abandono, de deterioro, e sin futuro que está hoxe, e que morre cercado, casi un día dos Reyes Magos, neste país da Maxia, que era ese día... tan celebrado en Galicia, e morre pois no IGI, Instituto Galego de Información, o que lle fai falta a Galicia para crear medios de difusión propiamente galegos, porque o que sí é certo que vivimos unha moi profunda aculturación, o mundo da élite cultural, das academias, dos intelectuales, das celebracións, é o mundo totalmente degradado, aculturado, das bestas, as bestas, a fariña e outras historias. Non fai falta ser gran actor. Gran actor era Anthony Quinn, que facía de papa, facía de mafioso ou facía de un partisano. Aquí representar o que somos, pois me parece que é bastante fácil, non? Porque a escatoloxía, o mundo dos tonechos, que é unha fábrica, indudablemente, de grandes artistas, pero, por favor, que fagan sainetes de alcaldadas, desas reunións mafiosas que debe de haber alrededor de tanto negocio oscuro democrático que hai no noso país. E, ainda que pensedes que non, pois claro, este é un lugar de encontro para esas historias sucedendo e recollendo as teorías que fixo no Castro e en Sargadelos, nos seus auditorios, o propio Isa Díaz Pardo. Xa me gustaría a min estar ao nivel das tacholas dos zocos que nunca levou el. Pero era unha persoa, eso sí, moi necesaria. E ver como eso, e tantas cousas que se destruyen hoxe e que incluso se malinterpretan por intelectuales, eu de verdad, a raíz de Murguía, o que vin eu de Murguía e escoitei de Murguía, e agora adórano, quero cagar aquí a Murguía, hai que adorálo. Quen lle deu corda a unha muller, a súa muller, a Rosalía, quen lle dedica todo a súa muller e aos seus fillos, dous puntos, que é a miña patria, dous puntos, que é Galicia, ese é Murguía. Cando isto estaba caindo e chegamos aquí, eu pintei nesta parede ao longo unha frase de Murguía que dicía: do desalento e da desesperación de Galicia nacerán os nosos millores produtos, as noso mellor xeito de facer. E puxemos o retrato de Murguía e de tal. E se creen que a academia, cando cheguei aquí, no ano 75, estaba todo acumulado precisamente no, donde non se di que é no Concello da Coruña. Eu falei con Leandro Carré, conocín a don Juan Naya, que mantuvo a doña Gala e herdeira das cousas de Murguía e de Rosalía, asuntos que merquei cando puden na Diputación e que tuvemos no Pazo de Mariñán, e que nunha mesa redonda aquí dada por persoas cultas toparon o que eu comprei, que era o legado que tiña Juan Naya por cuidar a Rosalía e de cuidar a filla de Rosalía, que era Juan Naya, e coller aquel imenso legado e guardalo na Academia. Do propio Barreiro teño dito que Xosé Ramón ten cuidado, que Naya non levou nada á Academia, quen fixo físicamente a Academia foi Juan Naya, foi quen a fixo, quer dicir, os libros, colocalos, casi fixo como seu aquela Real Academia, e que gestionou con Martínez Risco, unha grandísima persoa que lle tocou vivir os momentos de franquismo na Coruña, que eran moi duros. Cando no mes de agosto algúns iban ás cenas, Juan Naya e Martínez Risco fuxíanse para non se sabe onde escapar. Filipiño, vaite de aquí que vas ter que ir ao convite ese que hai ali e tal. E ora eu recordo esa xente como falaban que a familia Franco para recuperar, e mandou a min e a seu neto Raúl a recuperar todo o que había de Emilia Pardo Bazán. E ora pois fala mal de Naya, de Martínez Risco e de mil historias, dicindo que a Academia está na taberna desde o ano 56, por favor, home, está desde o ano 75, pouco antes, a partir dos 50, si, vaise xestionando, vaise comprando e vaise facendo. E o espírito de don Leandro, nada celebrado en este país, ahora aparece dos Carré, a historia que fan de Murguía. Murguía era Deus, e eu cabriu do regionalismo, nacionalismo, mirándose no espello, que era Irlanda, érguete Galicia e anda, como en Irlanda, que renovaban as súas tradicións gaélicas, o Samaín, o Involc, tantas cousas que ahora retomamos dos galeses, esquecendo as nosas. Precisamente Vicente Risco escribe a biografía de Murguía e pono no seu sitio, e aquel regionalismo dudoso, camiño do nacionalismo, Risco faino nacionalismo puro e fai a teoría do nacionalismo, dicindo unha cousa que eu defendo e digo, e non sei se aquí está Puriña, que atendeu a Vicente Risco e sabe as miserias que pasou Vicente Risco, que ven aquí a súa familia, que ora a familia Aspilxe e os Cortón, xa non está, pois mantivo a Risco. E Risco, se queres ser galego, busca os principios da marca da identidade, que é o mundo panceltista, o mundo céltico, o mundo dos castros, da tradición paisaxe, paisanaxe, das celebracións de carácter animista, animar as pedras, as fontes, desa arqueoloxía tan céltica como son os torques, o que din os romanos, non son como nós, son célticos, as epigrafías. Os tamaricos precimen de tamaricos, de célticos e galaicos. E entonces de Risco, somos celtas e temos que manter esa tradición, pero tamén somos cristianos. E somos cristianos dos cruceiros, dos mosteiros, das ermitas, das romerías. E ese trasfondo está aí. E hai que coller a parte dos bos e xenerosos, do pacifismo, da igualdade do ser humano co outro, de nunca explotación do ser humano. E eses son os principios humanistas dos bos e xenerosos. E Risco recolle o mundo céltico, do caldeiro céltico, do Grial, collo Parsifal, que claro, é reconversión do caldeiro celta en copa. Collo símbolos en unha época de células tamén marxistas, de, si queredes, ao mesmo tempo de masonería, que é esa época do romanticismo e do modernismo. O risco era moito de crear grupos inadaptados, grupos de xente aristócrata, egoístas, que lo eran, nosos inadaptados, ser diferente e ser existente. E logo, moi do realismo máxico, que é moi galego e é moi céltico, convivir os vivos, cos mortos, os de arriba, cos de abaixo, e todo eso, para dignificar todo o que significa a cultura tradicional, pasando por todo este almanaque festivo en relación cos catro elementos: a auga, a terra, o lume e o aire, en relación cos catro estacións, en relación cos catro evangelistas, o número 4, a vertical e o horizontal, e catro partes: a cruz, que é o home, que é o símbolo solar, que é unha cosmogonía. O cristianismo colle todo ese simbolismo oriental, que é o mundo céltico, e claro, dicindo estas cousas, Risco dase conta de: pero que eu estou facendo? É orientalismo. Estou facendo o que fai Rabindranath Tagore, o que fai Gandhi, o Padre, e descubre a Rabindranath Tagore, e descubre a Joyce en Irlanda, e incluso ten relacións co Sinn Féin. Eu descubrín todo isto, está o libro que vou escribir sobre, está escrito, está en Galaxia, Celtismo, Cristianismo e Parsifal en Vicente Risco. Claro, algún di que Risco era un beato porque iba a capela do Santo Cristo e poñese así cos brazos. Vicente Risco, que tiña moitas amistades e que salmou a moita xente, incluso no exército, estaba avisado, e ele acolleuse ao cristianismo e as doce iba a misa a facer unha performance para que o viran, e salvar así a súa vida e salvar a vida dos demais. El que cuidaba tanto unha marca de un país que se perde hoxe. A palabra máis usada por Risco e pola xeneración nos e polo propio Castelao, que está nestas inicialmente, era a palabra espírito. E que é a palabra espírito? Pois é esa marca. Se nos falta este realismo máxico, se nos faltan as tradicións que nos traición, e a recreación sobre as tradicións e a relación cos países panceltistas, faltanos unha marca de nos que está faltando en Galicia, Está faltando esa marca que diferencia precisamente o noso nacionalismo. E efectivamente están as festas, e unha delas donde máis aflora indudablemente é no Entroido. Antroido, que expresa moi ben esas rivalidades interparroquiais herdeiras dos castros. Galicia é o país dos minifundios, claro que sí, pero hai unha organización castrexa, e se hai unha organización entre castros que se vigilan uns ou outros, aí si queremos unha aristocracia tamén castrexa basada en grupos familiares, co mundo germánico, mundo suevo, que tamén se establece aquí outra vez. E entonces, pois, vai creando o mundo parroquial, pero cunhas bases que se perden moito antes. Entonces, a festa do Entroido, da entrada na primavera, despois de pasado a nosa Candeloria, que é a festa da luz de San Brais, de Santa Brígida, pola Candeloria, mitade do inverno vai fora. Chova ou non chova, mitade do inverno vai flora. As mimosas, as camélias, as magnolias, árboles exóticos traídos da China, traídos do Oriente, as de aquí, os paxeriños que veñen e tal, están anunciando un novo tempo. O que os gaélicos románticos, jets, chamanlle Involk. Como a entrada no tempo da oscuridade, que nós chamamos difuntos en agostos, chamanlle o Samhain, e os americanos chamanlle Halloween. Pero detrás de todo está ese mundo extremo occidental atlántico. Érguete, Galicia, e anda. Ei, Armórica, Cornubia, Nortubria, Galicia, Erín e Illa de Man. Son as sete nacións celtas, fillas do pai Breogán. Ora xa veñen os asturianos, e xa hai que meter unha octava os asturianos. Os asturianos, Astúrica, era unha parte da Galicia, con capital Astorga, non Asturias, todo León e hasta Palencia. Logo estaba Brácara, que é tras os montes de Portugal, hasta o río Mondego. E logo está a Lucense, que foi a Galicia de hoxe, indudablemente que quedou. Por iso eu digo sempre que para entender ben o Entroido e Galicia, hainda que entender desde o Bierzo, desde Sanabria, tras os montes, Coimbra, Braga, que é unha cidade dos mellores museos de Galicia, están precisamente en Braga. E a min encanta ir a Braganza e ver o Museo da Máscara Ibérica, como eles recolleron todo o que vamos expresar nos aquí. Entonces falaremos do almanaque, das máscaras, dos ritos, dos símbolos, do entroido en Galicia, as súas variedades. Non hai un entroido. E a súa degradación acultural que estamos vivindo. Como todo o que significa galego, Galicia, cheira a escatoloxía e a merda, cheirar, xe cheirar mal, cheirar é cheirar. É ceder, é inda cheirar peor. Cheirar é cheirar, pero xa queda como cheirar mal, porque quedou unha aldea. Encetar, encetas o queixo. Encetar é iniciar. Encetamos unha conferencia. Vencellar é vencellar as vacas. Vencellar é vincular. E a palabra choqueiro, os choqueiros da cara de é as mascaritas do vai che boa. Do home que vai de muller, do soldado que vai de xeral, do cura que vai de monaguillo, do monaguillo que vai do cura, o mundo ao revés, o vai che boa. Choqueiro é a máscara que levaba as chocas, un elemento típico da tradición galega. Tradición que nadie organiza, que é a forza de risco. A forza que representou no Seminario de Estudios Galegos co dibuxo que fixo Castelao. O copón, o cáliz céltico, cristianizado como cáliz de Cristo, que as lendas dixo se trouxe aos países célticos por Xosé de Arimatea. No? E Castelao pinta encima a pomba. Non lle pon a estrela, ponlle a pomba. Pero Castelao, que vai recollendo máis a teoría marxista, que podía ser teoría cristiana, si se quere tamén xulgar polas obras, na misa bendices o traballo, o pan e o viño, produto da terra do home, vive Moncho Barcárcele, aqueles sacerdotes que eran como debían de ser, pois Castelao veu que pasa, que a dereita, naquel momento, dos anos 30, e o fascismo están apoiados por unha iglesia, e Castelao di, non quero saber nada desos símbolos, neses símbolos que eran nosos e que hoxe apoian e matan a moitos dos nosos irmãos. O noso símbolo é a fouciña, tamén céltica, e é a estrela que tamén estaba nas Irmandades da Fala e que Risco recollía, a veces se poñía encima do grial. E o lema, antes mortos que esclavos. Eso é, e corta un pouco con todo eso, Risco, pois, naquel momento de guerras, de preguerra, sabedes que el creou un partido galeguista de dereitas, pero apoyando o Estatuto Galego, porque o mundo cristiano había que reconvertilo. Otero estuvo moi en dudas que facer, e Cuevillas era de Risco, Otero tamén era vivín esa vida, e Risco, home, aquel que se desmontou tamén fai uns anos que había en Orense o Voltaire. O Voltaire, Risco monta no franquismo o Voltaire. Se Voltaire eran as ideas revolucionarias, metelle un gol a ignorancia que había no franquismo. Precisamente, cando Morense estaba de delegado de traballo, José Manuel Liaño, que foi moi tolerante co movimento do Voltaire, dos artistiñas, e de todo isto que habería moito que dicir tamén disto naqueles momentos, que era indudablemente o que habían, con revistas chamadas Orrio, chamadas Lume en galego, donde, por exemplo, escribía en galego e cantábamos, xa digo, xixi, moitas veces, vilancicos en galego. Se celebraba o antroido con certa liberdade, había sitios en Ourense, por exemplo, estas tradicións mantivéronse moito. Tradicións que non traición, como a pulpeira de Melide, que hai cola sempre, a panadeiría de Ousá, que o pan véndese moito, a tradición é unha marca, non? Pero parece ser que os responsables de turismo, dos concellos, das diputacións, non saben aínda o que é desestacionalizar, que todo se centre en agosto, novo tempo, e que a igrexa se o fixo, cas feiras, cas festas, cas romerías, ao longo de todo o ano. Se non era unha festa, era outra. E ademais equilibradas o mundo sacro co mundo pagano. Bueno, a Xunta ahora, a través de Fitur, donde todos van, pois fai estas montaxes que vedes de unha antoloxía das máscaras tan características dos diferentes antroidos, que cada día están aparecendo moitos máis, como este de Samede que hai ahora, que ao mesmo tempo está xenerando arte, ¿no? O que se crea en Betanzos, o que se está creando estes días no Bierzo, na zona das Médulas, en Pombriego, que estudian o que había na tradición. Un mundo moi inspirador, o mundo de Laxeiro, da pintura, está moi basado precisamente no antroido. Eros, o Eros frente ao Tánatos. Esas dúas ideas célticas. O mundo céltico é unha ascesis, un camiño entre a vida é a morte, non unha peregrinaxe entre esos enigmas que siguen sendo enigmas e a través deles facemos religión, facemos poesía e facemos ese realismo máxico que nos caracteriza precisamente a cultura galega. Mírese Cunqueiro, que se está perdendo. Bueno, aquí tendes un dibuixo meu e aquí tendes pues, todo ese mundo tamén literario que hai a través do carnaval. Si Galicia tivo ten grandes entroidos, tamén ten grandes estudiosos. Para Julio Caro Baroja, Galicia era o paraíso. Vicente Risco, que fundamentaba todo, pois nas tradicións que son a nosa marca de identidade, a palabra originalidade vén de orixe, e a orixe é o noso aporte á universalidade, e a palabra universalidade significa unidade, como universidade, unidade na diversidade, non? A globalidade está feita de pequenos aportes que triunfan. McDonald's, ao fin e ao cabo, é unha receta, se vos sabedes, pois irlandesa e outras historias, as cos crepes non son máis que filloas, ou sea, tradicións comercializadas. Indudablemente, Federico Cocho foi unha persoa que traballou moito sobre o carnaval. Últimamente, pois o libro de Xurxo Lobato, recollendo todos os antroidos, Galicia é unha festa, cun texto que lle fixen eu, un poquinho tamén sobre o que estamos contando, non? E efectivamente, hai o instinto, a tradición, que forma parte da cultura. E a cultura, cuidado, estou moi en contra, por iso a miña misión de estar detrás dun mostrador, dicindo que a cultura lévase posta, que a cultura é a forma de expresión, é a televisión, é o estado cultural, porque a cultura está feita de tradicións, e según a tradición idiomática, e un xeito de falar. Non falo como falan na televisión galega, e porque o que vivo primeiro aquí, bueno, ollo, con iso, iso é inflexión moi influenciada por unhas formas, Don Ramón nunca. Otero Pedrai provocaba aplausos, non, neste asunto. Por unha parte está esa tradición aculturada, pero hai unha tradición noble que aínda sigue espontánea, de xente filósofa, do señor Pedro ca súa boina de pai apoiado no seu callado, que dá consellos, non o esperpento malicioso, el zorro gallego, que tamén o hai, non? Bueno, pois a esa tradición hai que lle sumar na cultura a innovación, a creatividade. E hai que sumar as relacións. Non inventemos o que xa está inventado, copiar o que fan en Irlanda, como potencian os seus recursos, non? Gústame este antroido que están facendo en Samede, que é moi arqueolóxico, indagan como se facían as vellas máscaras, co bimbio trenzado, con elementos incluso das mazorcas de millo. O millo é fundamental na cultura, xenerou tantas cousas, o millos, fiadeiros, as regueifas, tantas cousas que naceron de aí, claro, do mundo rural. Ao fin e ao cabo, e iso Castelao expresaba moi ben, por iniciativa de Risco, na revista Nos, as ilustracións, todas son puro simbolismo teosofía, a árbore con raiceiras que se levanta ao ceo. E na cima do árbore, que vai cara a luz, o cáliz, o copón, castrela. E no medio, dous elementos na portada Nos, como Caín e Abel, o mundo rural e o mundo urbano. Esa dialéctica que hai sempre nunha cultura. É que hoxe debatímonos moito máis, non? Bueno, pois é de celebrar que haxa traicións, que haxa creatividade, que haxa relacións neste tempo donde todo florece, donde nos países cultos, o máis céltico de todos, non pensedes que a Bretaña e Irlanda, un país que Galicia ten moita relación medieval, e a nobleza galega procedía da Borgoña e procedía da Provenza, esta paisaxe da Provenza, cuidada, por eles, para atracción turística, con lavanda, como negocian eles co mundo floral, cos perfumes, cos xabós, con tantas cousas, non? E entón, pois, aí metémonos nestas orixes do antroido. Claro, o ser humano dase conta que hai unha planta que nace, que dá unha flor, a flor dá un froito, o froito dá unha semente, está en relacións cas catro estacións, cos catro elementos, non? O mundo romano, estos cultos paganos que están no Oriente, ao fin e ao cabo, orientarse, mirar o Oriente, o mundo romano, pois, dedícalles a Saturno e as festas lupercais, festas de iniciación dos mozos cas mozas, de respeto tamén aos vellos e participación, de integrar a casa, a familia e o grupo, que iso é o que significan as festas. Logo, cada época, e hoxe máis que nunca, a cultura, ou a cultura, porque ou é cultura ou é incultura, métese tamén polos medios de ou educación e ou mal educación, a través do que hoxe educa ou mal educa, máis que nada, que é o mundo das novas tecnoloxías. Non? E entón, pois, ese mundo das máscaras, dos monstros, o mundo que ven do bosque tan representado polo oso, polo touro, en Galicia elevado as tarascas que aparecen nos castros, os canicelos románicos, as gárgolas, que elementos monstruosos hai na cultura galega e que se recreou tan pouco sobre eles, a non ser, sempre digo, Cunqueiro, que fixo unha literatura atractiva, non? É a base de Harry Potter, eu sempre digo, porque Harry Potter en Escocia e non en Galicia, ese mundo que tanto vende a nivel literario, film, que tanto educa no mundo da literatura, como nun día educou o Parsifal, a búsqueda do caldeiro céltico polo cebreiro do cáliz de Cristo, que crea toda esa novela e esa ópera magnífica wagneriana de Parsifal. Pero as novelas de cabalerías están inspiradas nunha peregrinación, nun xogo da oca e tiro porque me toca, que é moi céltico, buscando a perfección, nunha peregrinación, non? O tema dos magos que tanto se representa en Galicia: Isaías Pardo morre un día dos magos, Castelao morre un día dos magos, Valle Inclán morre un día dos magos. Mira que tamén é curioso, donde máis se representan os magos é en Galicia, porque os magos foron ao lugar de nacemento guiados por unha estrela, igual que os peregrinos van a unha tumba guiados tamén por unha estrela. Magos do Oriente, peregrinos do Occidente, unha interrelación. E contando nesto nunha excursión, apareceme unha rapaza que viña con Regina, que hoxe non está aquí, e dime: hai un poema de Eliot. Eliot era unha persoa que Risco conocía, que é un egoísta, escribe na revista O Egoísta inglesa, no? E ten un poema, Eliot, naqueles anos 20, que fala dos magos e di que fan un camiño a un lugar de vida, como o camiño que os fan os peregrinos a un lugar de morte. O que fai a cultura, conocendo cousas, relativizando a maxia toda de enriquecer precisamente o simbolismo en base ás orixes. Entonces, representacións desas figuras paganas no mundo romano non faltan. Tampouco faltarían en Galicia, pero a climatoloxía, a pintura e eso perdeuse moito. Pero sí, queda a escultura, as aras dedicadas aos deuses dos camiños, as lupercalis, a divinidades incluso indígenas que hai aquí, Berobreo, un tal Bandúa. Bueno, Bandúa, hasta son divinidades quizá moitas delas orientales. Moita divinidade oriental en Galicia. Pero a divinidade oriental traída a través anterior do mundo romano, por fenicios, por griegos, que asentan aquí unha cultura diferente á romana. Pero tamén os soldados romanos que viñan aquí non eran soldados de Roma, eran de Mediterráneo Oriental, eran precisamente de formación oriental céltica, todos eles, con divinidades e cultos orientales que atopamos en Galicia máis que noutra parte. Por exemplo, en Curtis, o campamento romano que hai é da Cors Prima Celtiberorum. Que sea Cors Prima Celtiberorum quer dicir que son celtas íberos recuperados polos romanos. Moitos dos galegos que había aquí, que eran ferocísimos, igual que hoxe moitos militares que conforman a OTAN, son galegos. A Roma, o que máis lle interesaba de Galicia, incluso máis co ouro, penso eu, era os milites galaicos. E aparecen en Turquía presumindo de que son célticos e galaicos. E os tamaricos, os do Tambre, debían ser terribles. Os tamaricos eran de casta e de rango. Por iso tamén dai nace unha das noblezas máis antiguas que hai no mundo, que é a casa precisamente de Trastámara, que é detrás do Tambre, pero con eses orixes que se perden eses castiños donde Galicia ten tantos castros, ten tantos torques, ten tantas iglesias que algo cristianizan. Que cristianiza? Pois este mundo indudablemente tan potente e tantas arqueoloxías, cubismo, 2000 anos antes de Picasso, unha figura de 4 caras para os 4 camiños, como esta figura que aparece en Pontedeume. Ah, pero Picasso tamén se forma na Coruña, copiando estas imaxes que estaban na Escola de Bellas Artes, todo este mundo que parece que non, que recrea todos estes iglesarios de danzas medievales que iban aí, de danzas vestidas con cintas, con sombreiriños ao redor do corpus do Cristo. Eran escenarios, escenarios co cruceiro, o cruceiro que nace da terra, do caos, e se levanta no cosmos como se fora unha estrela para ter a Cristo e a Nai nesa equivalencia tan bonito. Castelao, nos momentos de risco, fai o traballo das cruces, pero deixo aí morto, non quere saber nada na guerra e dedícase a aplicar a súa arte precisamente para denunciar o que pasaba na guerra civil, non? Deixa traspapelado, pero ao final da súa vida recolle o libro das cruces de Galicia e publicao. Unhos anos antes, no 47, vai o Tero Pedrallo a Bos Aires a dar conferencias, abrázanse profundamente Castelao e Otero Pedrallo, e dille Castelao a Otero: abrazarte a ti e abrazar a Galicia. E cando se despide, dille: Ramón, ao chegar a Ourense, se ves o risco que o ves, dille da miña parte que se me atopo con el, que lle dou unha alabazada e co tiro ao chao, pero que inmediatamente agáchome, collo, ergo ao ceo e abrazámonos os dous, porque fixo tanto por nós. E dalle a don Ramón un dibuxo envolto: aí che vai isto pa ti. Chega don Ramón e ve o dibuxo que leva e queda sorprendido. Que dibuxo leva aí? Leva un souto de castaños antigos, todos secos, os castaños é a tradición, e ali aforcados unhos gatos. Os gatos simbolizan a teosofía, o mundo antigo, o mundo do pasado. Teñen unha intuición, os gatos, xa se sabe, no simbolismo céltico, aforcados os intelectuales que morreron no franquismo, que hoxe cantamos e cantaban os fascistas de Cangas. Aí vai o gato metido nun saco, que moitos cantan e non saben o que cantan e de onde ve. Pois claro, que levaban era os nacionalistas e os republicanos para tirarlos ali na pedra da Laxe. E claro, para entender os significados galegos hai que se meter neste mundo simbólico tan modernista, nun linguaxe propio, como a riqueza do idioma. Un país que ten símbolos, e nós témolos en todos os movimentos castrexos, románicos, etc., non? Estas gárgolas vinculadas á fecundidade, como estes canicelos, as gárgolas compostelanas, como somos nós, incluso no cruceiro, con eses varales que non son cuadrados, nin son circulares, son achaflanados. O término medio, nin subimos, nin baixamos, contestamos cunha pregunta, entre Deus e os santos, poñemos un santiño intermedio, entre Deus e os seres humanos, un santiño intermedio, non o mundo do purgatorio, dando unha oportunidade, non? Pero isto todo repítese en Irlanda, non? Donde van nesta época da Candeloria o monte e siguen marcando estos ídolos da fecundidade, algo que indudablemente os romanos, que eran demócratas nas súas creencias, pois tamén representan a divinidade priápica, en este caso cun gorro oriental frixio, donde aparece Priapo pesando o seu pene, e pesan máis os frutos incluso co propio pene. Estas representacións de Priapo, que aparecen en todas as casas do mundo romano, pero que están incluso nos hórreos, nos cabaceiros galegos, en tantas partes, xa como ornamento, e especialmente no tempo do Antroido, é unha festa vinculada moi pagana en relación ca fecundidade e todo isto, e ca abundancia e a relación dos mozos, non? Entonces, no Antroido, os elementos característicos son as chocas. Non poden faltar as chocas, os cencerros, no traxe tradicional. Outra cousa é ir a bazar chino, que é o que se fai rico, outra vez o orientalismo en Galicia, faise rico vendendo traxes feitos, convencionados, de losito, de lo que aparece na televisión, etc., das series televisivas. Outras son as cintas de colores, de aí ven a palabra felo, e felecho dos flecos, non? Os mantós exóticos, os mantós de Manila e de Cachimir, no traxe popular galego, cantas cousas levamos exóticas, non son, digamos, única e exclusivamente orixinais. Son orixinais dun país que abre portos e que abre camiños e que sabe facer del moitos aspectos que veñen de outras culturas. Precisamente dicía Risco que moitas cousas galegas, isto dicía Manuel María tamén, triunfan en lugares de mohamés, en Andalucía. O viño, os mohamés non toman viño, o xamón, as procesións, as devocións, moitas delas levadas por Galicia, non? E entón, os folios que eu ainda estes días, alá me fun a Sevilla e a Córdoba con meu fillo, iba no avión, con Mercedes Peón, alá fomos falando que iba a dar un concerto precisamente a Sevilla. E coincidíamos nunha cousa que falo moito con Carlos Núñez. E faleino con Mike Coffin e con Lorena McKenney e enxergaron moi ben, enxergar e poñer os cinco sentidos máis a sabiduría. Dígolle que Galicia ten un elemento pa música fundamental, que foi o que escoitamos ao principio, os folios de cada parroquia, dos homes que tocan o bombo, as mulleres que tocan os instrumentos metálicos, e cada un, indudablemente, cada parroquia co seu ritmo, e que iso é a base das composicións musicales que veñen despois. E é curioso, a nosa base hoxe está máis no violín irlandés, facemos nos máis música irlandesa que galega con base. Isto falo tamén con meu amigo Vieito de Romero de Luarna, na Lubre, non? Bueno, pois aí tendes o mundo do folión, o mundo do tinteneo, das chocas, dos xaxouxeres, que está moi na nosa tradición musical. O carro do arrieiro que había antes iba cos xaxouxeres, as rodas renxen, a voz do arrieiro, arrieiro de a zanfoña, o roncón da gaita, que é un on oriental, diría Risco, como cando a orquesta se o oboe vai marcando a nota inicial antes de dar o gran concierto, vai provocando como unha emoción, como si se ir ao sol, non? E moitas composicións, xa non digo de Bob Dylan, Dylan inspirase en Dylan Thomas, que era un bardo dos anos 20, galés, recitaba e falaba magníficamente e emocionaba, non lle facía falta o micro para nada. Bob Dylan vai tomar ese nome en relación a Dylan Thomas, que emocionaban con estas cousas, non? Entón, as chocas pois son de moitos tipos. Mirad aquí a politización, a bandeira galega e a bandeira española, xa, claro, simboliza algo a entroido para vestilo con bandeiras, non? Algo tradicional que te marca. E as esquilas antiquísimas, pezas de museo, as máis moderniñas de ahora, pois facémolas un pouco así. E sabemos que hai que unirse, compramos un traxe tiesto e pode nacer unha marca de un lugar, de un grupo de amigos que pode durar moito tempo. Eses mantos de Manila, de cachemir, tan típicos da tradición galega, igual que o magnolio e o camelio, pois foron tamén insertándose nesta tradición a través de un gran influente que tuvimos na cultura galega. Na cultura galega, e non nos lo fan saber, pero aínda hoxe, tuvemos o gran foco cultural e non nos dixemos nunca que foi a cidade que máis relumbrou no século XIX, que era O Porto, con Camilo Castelo Branco, con esa de Queirós, cos grandísimos escritores, logo con Teixeira de Pascuais, os seus círculos da saudade, do celtismo, que escribían no Mercure de Francia, donde escribía Risco. Eu topei un libro, Portugal no Mercure de Francia, con a idea, seguramente aquí están as cousas de Galicia, e topo que escribía Risco, e topo que lle di Teixeira de Pascuais e Filés Levesgue, que era director de Le Mercure, dille a Risco, cuidados nosos amigos galegos, que non se fíen dos sin fein, que levan as cousas por outros camiños. Isto tal, isto teño agora nese libro. Cousas que na Guerra Civil, mirar ao independentismo irlandés, ao Sinn Féin, eso era peligrosísimo, pero Risco, os que leen a Risco, e os que leen a Murguía, Érguete Galicia e anda, Alfredo Brañas, como en Irlanda, Pondal, que está recuperando, todo isto tamén, efectivamente, dentro dunha cultura que non é propia de Galicia, patriarcal, Antroido, por exemplo, é muy machista, muy masculino. Incorpórase recientemente a muller. A muller incluso tiña outro papel de preparar cousas, etc. Pero a besta, a máscara, é o home quen actúa. No? O mundo dos flecos, o mundo das cintas, dos espelliños, a palabra felo, que é moi común nos antroidos, na zona de Maside, do Carballiño, hai a palabra felo, incluso Manzaneda, repítese, non? E logo, eses folións con bombos moi antigos, bombos modernos, que tocan os homes, que ora, indiferentemente, tocan homes e mulleres. Non, os homes eran os bombos, e as mulleres os instrumentos metálicos, os fouciños, etc. Non? Entón, pois, o antroido é unha parte dese ciclo festivo que, indudablemente, continúa cos maios, cos San Xoán, cos magostos, continúa con Nadal, moi rico pois en formas artísticas, en versos, moi ricos en retrancas. Aquí sempre nos viña a falar Antón de Santiago, que xa lle dedico a súa memoria esta conferencia, canto ten traballado el polo que fixeron os seus antepasados, non? Nito, Pibela, co tema levado case ao teatro, como se foran unha opereta tan característico, pero con base no carnaval. E hai que dicilo, aquí nas composicións aquelas do Antroido Coruñés participaban os académicos importantes, non? Por exemplo, don Emilio González López, don Leandro Carré, facían os textos irónicos, anónimos, pero hoxe, pois, imos sabendo todo un mundo de creatividade que en todas estas festas, como no ciclo céltico, ui, Irlanda, que ben celebra isto, acaba co lume, que aquí é un pouco esa locura a cultural que é o San Xoán nas praias. A miña xeneración non viu isto. Isto é un fenómeno dos últimos 30 anos para aquí. O faltar a Campo de Marte, o Campo da Estrada, o Campo de Tal, a xente non ten onde expresarse, non ten os campos de feira e de romería. Por favor, en Europa hai os campos das pulgas, onde ven un circo, onde ven a tocar o box ou Paul McCartney ou quen sea, e ali fais un gran espectáculo. Aquí ven a Orquesta París Noia, e hai que tirar o cruceiro, hai que tirar o palco da música, e hai que tirar os gastos de afeamento de ilustración municipal de cada momento. E ao final hai que ir á playa, contaminar algo sagrado que indudablemente é o mar. Como fan as piras en Irlanda que eu vi? Con estes, os packs estes de madeira organizados, facendo torres, logo pintados, logo con flores de papel. Nada, aquí, en todo caso, hai que chamar os valencianos, que comprarlle unhas fallas destas, uns bibelots e todo o demais, non? E logo, pois, esa festa que ora se chama Samaín, Halloween, metendo o gaélico, por favor, non hai vergonza, somos cristianos, a festa dos difuntos, que ademais levamos e dimos de vida a México e as Américas, vinculada a unha semente da castaña e vinculada a calabaza, as sementes, porque a semente é a forma esférica que xenerará vida novamente e que se celebra logo no comercio cas bolas de Navidad, verdes, roxas, azules e todo o demais, non? Entón, este almanaque de Entroido, que hoxe resumimos en domingo, luns e martes, logo despois cun entierro o mércoles de cinza, é unha cuarentena que ten o reverso, que é a cuaresma. E esta cuarentena, que se representa con figuras clavadas nun pau, o meco, o urco, na Coruña e o momo, en Pontevedra e Rabachol, ui, pois é unha cuarentena que empeza o domingo de formigueiro, botar formigas uns ou outros que se espabilan, buscan os formigueiros, bótaselle vinagre, as espertan as formigas e botan para relacionarse, tocarse, pois para eso, non? Ritos iniciáticos. Sigue o domingo do oleiro, moi infantiles, tirarse olas uns ou outros, a rola escachaba, saía porquería, saía fariña, saían filloas, o que fora. O domingo de corredoiro, cando se corría o galo. O galo na aldea era o símbolo do sol, que se empoleira na meda, bueno, soltaba a súa galiña, iban os mozos detrás del, e o que o collía, pois, era o amo. Claro que eran dous, eran 20 mozos que había na aldea. Hoxe van miles, o galo non lle queda o pescozo, logo o ecologismo protesta, esos, tal. E logo, claro, hoxe todo se sintetiza no domingo, no lunes, no martes, e o enterro da sardiña, que pode ser o mércoles de cinza. E vemos estos ídolos do antroido, que no mundo rural veñen ser o que marca o lugar da festa, é como a bandeira, non? Que aquí na Coruña é o momo, en Pontevedra Rabachol, con moita razón, porque alá, por inicios do século, o boticario Don Perfecto Feixó, que ademais creou a coral polifónica donde cantaba Bóveda e cantaba Castelao, pois tiña un lorito, iba Emilia Pardo Bazán e chamáballe puta, o lorito Rabachol. Era tan famoso o lorito Rabachol que todo o mundo quería, pero morreu un martes de carnaval. E fixeronlle un enterro, e conmemórase o cabo do ano do enterro, ata, e ora todos os martes de Antroido celebrase o entierro do Rabachol, xa como símbolo, para que vexades o que é a cultura recreando e incluso sobre elas. Domingo de Oleiros, botar as olas, moi infantil, e logo, efectivamente, o domingo de compadres, reúnense os homes con eles, vístense de mulleres, o xoves de comadres, o xoves de comadres, donde as que se reúnen é as mulleres, non facendo lerias e sátiras entre homes e mulleres. E o mércores de cinza, o que había que queimar, era o símbolo do carnaval, que era todo o que significa a carne do cocho, o cocho que en Galicia é un elemento casi familiar. Cómese desde a punta das orellas a punta do rabo, ca sangre fanse fillós, xa non, e como dicía meu amigo Xosé VI, amigo de Bóveda, dicía, bueno, hasta se usa o nome para chamarlle determinadas personas, o porco non se desperdicia nada. Había que queimar o porco para entrar na cuaresma, pero hai unha retranca, que o que se enterra é a sardiña, esa sardiña, cando en realidad o que había que sacar era a sardiña, porque era o símbolo precisamente da cuaresma. Aquí a Santa Madre Iglesia tamén tiña as bulas, facía o seu negocio nas sacristías, había privilexios, os que as compraban, que podían comer, os que non. Estas historias tan propias tamén dunha literatura que non está nada ben contada. Volvo sempre a dicir Cunqueiro, o libro que ten de unha a cociña cristiana do Occidente, basándose no cristianismo, pero ao mesmo tempo cun panteísmo céltico que é increíble, como se enriquece unha cultura sin quer no fácil que queremos hoxe que esperpentizala, non? Bueno, pois a forza da natureza invade a civilización, a forza do monte, e faino nestes días da Candelaria, pero con matemática, con un día ou dous, experto o oso do letargo. E faino, como fai hoxe, pois berrando o oso e peideando tamén, non? E iso a xente observa moito. O touro e a máscara e incluso o demo van invadir o mundo civilizado. Bueno, nos conocimos, eu ainda saquei nos anos 75, ahora estaría super prohibidísimos, os osos, que incluso domesticados, se levaban ás feiras, e aquilo era unha pervivencia antiquísima. Hoxe non, pero queda o disfraz, a máscara, a de touro, a de oso, que se representa por toda Galicia. E moitos emigrantes que van aos países alpinos e por aí, ven que moitas das tradicións e incluso dos traxes son moi similares aos nosos, non? Pero igualitos cas tintas, co colorido, cas polainas, cos tipos de gorros, e logo o oso exactamente igual. E o benco celebran eles, como revitaliza as súas tradicións. Entón, ao chegar aquí, como fixeron en Salcedo, que xa levaron a min de pregón varias veces, recuperan, rehabilitan o oso e revitalizan, que claro, eso move os barciños que hai aí para ver a tradición, os rituales, o mundo do teatro, etc. ¿No? Aquí tendes o oso de Salcedo, que ademais está comprobado en igrexiñas próximas, como son estas que van a cristianización do Monte Faro Enchantada, aí en San Miguel do Monte, vedes este tímpano que representa aquí no centro, aparece unha figura que está tocando un violín. Debaixo, unha danzarina que está como agachada. A dereita, posiblemente un oso. E arriba, unha persona que toca a percusión, posiblemente un pandeiro, non? Bueno, pois isto ven a demostrar que a música amansa as fieras. Tímpano quería policromado, o color, a música, os cantares, o escaparate da creatividade do ser humano e da liberdade é o Antroido, non? O Antroido ribeirao, próximo a Chantada, Claro, hay tantas tradicións, tantas iglesias, estos demos que pisan os campos, e a xente chamos para que pisen os campos, porque é símbolo de que a besta do monte invade a civilización, pero simboliza tamén fartura e simboliza fecundidade. Hai veces en forma de touro, e novas creacións como a zona de Entrimo que sacan isto as pitas representando os paxariños. É unha recuperación moderna de algo moi antigo, pois ao fin e ao cabo no Entroido abren sus boules e saca o que hai aí, os que están nos fallados e tal, as roupas dos antepasados. Cantos teño visto eu pola Rúa da Torre entre esas máscaras levar medallas da División Azul, sables da Guerra da Independencia e todo isto, non? E van sacando máscaras, cousas antiguas, máis propias de museo, igual que fixo aquí Joseito Núñez, Núñez Lendoiro, en Betanzos, que recuperou unha máscara que estaba moi documentada, xa perdida, os gamanchiños. Pero non son única exclusivamente do Entroido. O Entroido é un caixón desastre. Eran mascaradas que saían nas festas do Corpus, detrás da procesión do Corpus, saían estas marcas, como a concesión ao sacro e ao pagano. Ora, no Entroido, todo o que se o taxe de galega da nena, oi, pústite de galega e vai á festa, e a niña, vístese de galega e vai no morrazo, os galáns e as galanas, con eses traxes medievales que iban facer ofrenda ao pazo de Quitapesares, pois salen no Entroido. Pero o tradicional era que o día de Santa Cruz foran os paisanos ao pazo dos señores a facerlle ofrenda. Pero causouse unha revolución, que era un símbolo de sumisión, que era que non sei que, que eso que non se pode, e deixaron esa tradición de ir ao pazo. O que pasa que hai que dar unha lectura e explicar a sumisión dos paisanos e dos danzantes, que as súas ricas tradicións ir aos señores cortesanos dos pazos a ofrecerlle estas historias, non? Pazo que te pasares que podía estar doña Emilia Pardo Bazán ali tomando o pé, tomando té e tomando nota de todo para logo leválo a unha novela. Portugal, cuida, isto é en Portugal, xa se ve pola, o pau que leva, que é a bandeira portuguesa, no? Co traxe de demo, o demo repítese moito. E esa variedade de máscaras que levan unha pelica por detrás e chamanlle peliqueiros. Os de Laza chamanlle peliqueiros. Os de Monterrey, os de Iberín, teñen a mesma máscara e chamanlle cigarróns. Oye, non lle chames cigarróns os de Laza, porque lles parece horriblemente mal. Vedes isto que leva unha pantalla diante, tamén lle chaman pantalla, e estas que lle chaman boteiros, non? Que son sorprendentes, de Viana do Bolo, con estas máscaras feitas en toco de madeira. O toco de madeira son os nudos que teñen os carballos e os castaños. O ter o nudo, cortan o nudo do carballo, valeirano e fan a máscara, non? Con unhas puntas que non saben, perdeuse a tradición, e esas puntas clávanse cornos de boi bravío ou de macho cabrío, non? Vedes esas puntas que ten aí, e vedes, por exemplo, estas pantallas de xinzo de Lima, perdón, de xinzo de Limia, que son as máscaras moi curiosas, moi en relación con moitas delas, xa vos lo digo, con Hispanoamérica, con mundo de Guatemala, con mundo de México, co mundo de México, pero moitísima relación. Moitos dos conquistadores e dos misioneros que iban ás Américas eran destas terras. O cristianizador de México que levou a roda era Sebastián Aparicio. Pero non só no Entroido a esta interrelación de máscaras levadas e traídas. As artesanías de Viana do Bolo fan, por exemplo, unhas alfombras de plumas como as mexicanas, exactamente igual, a interrelación cultural. O mundo charro mexicano, pero é o mundo de Zamora e de Salamanca, do sur de Ourense. Los charros son os salamantinos e os zamoranos, pero que levan estas tradicións, porque moitos dos conquistadores e dos misioneiros eran isto. Estando no Castelo de San Antón, no ano 85, unha rapaza, que seguramente para comprar droga, veu malí ofrecer algo que aí está no Castelo de San Antón, que logo lle comprei, pero tirado de precio. Un traxe de cacique inca, cas plumas, con medallas moi antiguas e tal, co seu taparrabos, as súas estolas e tal, que era increíble. Pero con estas cosas estaba, e salen no Entroido a relucir, e logo vou facer outro igual, e sale a charanga, e entón están montando unha tradición que vai diferenciar unha parroquia de outra. En Castro Caldelas, o Irrio, non lle gusta que chamen máscara, é unha mascarada que sae no Corpus, que en algún momento, pois, veña, soltémola tamén nos días de Entroido. pero en realidad era unha representación para teatral para complementar estes autos sacramentales, non? Volvo a repetir os ritos de iniciación, as rivalidades parroquiais e a fariña. A fariña, a farelo e o grao, como cando se casou se lle bota o farelo, o grao, que haxa fecundidade, o arroz, a semente, o que significa a semente, que na sociedade de consumo degenera nos papelillos e en todo eso, no? Esta festa de batallas que hai estes días, no? Festas que teñen as súas cucañas, pasar por un pau embutinado e que era o río, isto fan un morrazo, ou tirar da corda, ou tirar da coira, da corda, e todo ese paseo que, para finalizar, vamos facer agora. Boteiros de Viana do Bolo, os madamitos das zonas de Maceda, os cigarróns e peliqueiros de Monterrey e de Verín, as pantallas de Xinzo, os caretos, bueno, por toda a fronteira que hai con Portugal, os pelos, os vergalleiros, os pelos porque levaban flecos, vergalleiros porque levaban unha vergalla, os xenerais, que eran os xenerais de Ulla, que recuperan traxes napoleónicos moi ben vestidos, con plumas, porque aí sí que o concello ten que colaborar poñendo infraestructura para facer a festa, que é o primeiro, que é o que falta, pero o alcalde puxo la fuente, el monumentito, la plaquita, e logo eso, ven a orquesta e non ten sitio, quere facer a festa e non ten sitio, non? Poñer os espacios para crear a tradición. E ao mesmo tempo, as máscaras tradicionais, as artesanías que implican facer caretas, facer traxes, que é moi custoso, xa non hai ferreiros que fagan xocas, xa non hai bordadores, que hai que ir a Toledo, que hai que ir a Andalucía, igual que se van a comprar os santiños e a repintalos xa a Andalucía, porque xa non hai imaxineros a repintalos malamente, xa non hai imaxineros, pois vanse, xa digo, a Toledo a comprar as xocas e a comprar. Aquí está faltando todo. É terrible a gran falta desa gran riqueza nosa que é o artesanado, non? E esos folións cos seus traxes de ahora, algúns vestidos de romanos, como non, outros do País Vasco que veñen e traen a chapela e a boina, e comprei esta barata ali nunha tienda de Eroski no País Vasco, e veñen a pintar os bombos, collemos os antigos, facemos os novos, e dizer, isto que venden os chinos, todos ca camisa blanca, e eso, e veñen a darlle este chalequiño que nos fixo aí a María e o Manolo, a poñelo todos aí. Aí vese, pois, ese estudio. E, como non, os metálicos. A quen ser máis levar esa roda de unha serra doiro, tin, tin, tin, bolum, bim, bim, bolum, bum, bum, e vai chegando cada folión de cada parroquia co seu ritmo. E diante deles, os boteiros, cos as polainas, para a lama, e o báculo. As polainas é que había a lama. Eso perdeu, se está asfaltado. Entonces, ao estar asfaltado, non poden apoiarse no seu báculo e dar a volta con toda esta cornamenta que levan, que hoxe é de papelillos, antigamente era floral. Todo vai degenerando, non? Estas figuras sorprendentes que eu levo presentado aquí toda a miña vida. En a revista Vogue, Margarita de Dondeón pediume un artigo e vi uno Dolce Gabbana. E Dolce Gabbana, fai 10 anos, copiou unha moda inspirada nestes traxes e bordados que son realmente maravillosos, non? Xente que eu trouxen aquí no ano 85, igual que trouxen os peliqueiros de Laza e a todos, bueno, foi estupendo dándolle comer, que era o único que agradecían. Aquí están diante de Santo Domingo con estas chaquetas e estes traxes, moitos desaparecidos. Ora vou ali, cada ano que vou indo ainda hai algún que me conoce, ora xa baixa non te conoce nada, emocionase, e a min emocioname moito ver esta xente, pero as máscaras, digo, aquelas máscaras boas, antiguas, nin o Museo do Pobo Galego, porque ora o Museo do Pobo Galego e o Museo de Xinzo están empezando a recuperar iso, moi tarde. En Braganza hai un museo da máscara ibérica, e hai as súas festas e celebracións, que fomos fai 2 anos, e ali estaba o presidente da República patrocinando eso en Podence e en Santullao. Estaba ali mismo potenciando como cuidan a fogueira, o gran ídolo de Antroido. Non me vale aí un panicho vestido con unha roupiña bella e palla. Non, non, facer as cousiñas ben grandes, con palla ben cosida, estilo irlandés, a mão arriba saludando ao sol, outra mão abaixo saludando a terra, con simbolismo que veremos. Bueno, aquí tendes unha foto, eu levei a Rei de Viana e a Vitoria Canedo, que quedaron impresionados, e crearon un baile, tamén acabamos con Rei de Viana, que era franquista, con estas cousas que emocionaban tanto. Aquel día que fomos chovía, e por chover a comparsa meteuse, aí están no ano 74, no? Aquí vedes dando as voltas, e aquí vedes as influencias mexicanas, o baile, as danzas que hai en relación co ciclo anual, co sol, ca lúa, de carácter maya ou carácter inca, como estas de Guatemala. En aqueles anos, cando estrouxen eu aquí esta camisa bordada, que isto é unha obra de arte, bordada sobre algo moi antigo, con bordados tamén moi antigos. Fruncir isto e coselo. Xa esta diapositiva de por sí é unha obra de arte, igual que esta. Esta foto moi antigua, do ano 75, esta que vedes aquí, tamén unha camisa con algo bordado, reaproveitado, moi antigo, traído de donde? Quizá un país exótico, non? Con estas cadeniñas heavies que hai, e outros tipos de pantallas que veñen de Manzaneda, de Vilariño de Conso, que está ao lado, frente aos peliqueiros, aos cigarróns, que é un traxe do século XVIII, XIX, cunhas chocas magníficas, pois moi, moi cuidado, que é o que caracteriza a laza. Os panos de cachimir e os mantos de Manila xa son pañoletas compradas en Portugal, ou algunhas incluso de Curreix ou de marcas que hai agora. Aquí incorpórase a muller, incorpórase os nenos, a verdad que laza cuida moito. E a min armaronme unha por culpa de Manolo Rivas. Cando viñeron aquí estes peliqueiros de laza, eu trateinos fabulosamente ben. Dinlle de comer, o coche, e merqueille un traxe de peliqueiro que está en San Antón. Non? E veu Manolo Rivas entrevistarme, estaba na televisión galega. Oi, Felipe, fai unha entrevista dicindo que eu... E xeño, carallo, vístome de peliqueiro, e poño carallo. Carallo, o domingo seguinte fun ali. Te que o que chamaxe sepa copiarnos o carnaval na Coruña. Pois sí, oi, arrenconáronos, dino tal. Logo chamou o alcalde, e que aquí a xente, así, as bestas que dicíamos, non? E tal, pero aquilo doeme moito, porque eu fixen, dicindo o que estou dicindo aquí, co Antroido do Galego, son as variedades, velaquí laza, que, eles xo viron, porque houve xente que se resistiu a que saíran de laza e viñeran aquí a Coruña. Pero o certo é que eles cuidan enormemente eso. Cuidan o traxe, pero despois ao lado, o que hai ao lado, las orquestas, os folios perderon, ¿no? As grandes orquestas de te has ponido toda rosa como el carbón, e esas historias, ¿no? E dedícanse estes peliqueiros a andar de un lado para outro frente a estes galáns e galanas con estes sombreiros e cintas tan curiosas que na zona orensana abundan por todas partes, ¿no? Con estes gorros de cargadiños de muñecos que significan alegría, o color, a luz, a fecundidade, os muñecos que leva pois no sombreiro, como podedes ver, de muñequiñas, e que ora, pois de xeito oculto, hai un intelectual, que profesor, que sabe, vamos a, pero vamos recuperar os sombreiros antigos, e todos de blanco. E isto é, precisamente, nun lugar que chaman Xubencos, cerca da miña tribu, do Carballiño, onde leve a Rei de Viana, e recreou unha danza que era Flores Blancas, onde as mozas van na procesión, con flores e tira. Pero, aquí recrean as mozas da procesión, con sombreiros propios do Antroido e da procesión, da procesión da primavera que hai dedicada á Virxe, e saen tamén no Antroido, non? As pantallas de xinzo que levan, pois esas levan na mão as vixigas dos animais que estes días están moi en venta para facer o estrondo. Non faltan os cencerros, non faltan as cintas, aquí os vedes, acometen a quen queren, hasta levar o bar e pagar unha cerveza. Os xerais do Ulla, agora moi ben coidados, con plumas, esas influencias hispanoamericanas, antes moi empobrecidas, como podedes ver, a cabalo, ca chaqueta do Guardia Civil que é o tío, e incluso co tricornio cunha pluma posta aí, pero ora cóidanse, pero analizamos as medallas que levan, aí levan todas as medallas habidas por haber da Alemania nazi, eso tamén é arqueoloxía, donde estuveron moitos galegos, na división azul, que quedaron emitidos nos baules, que é millor que quitalas. E os galáns e as galanas, estos de cobres, que iban ao pazo de Quitapesares, alá en Bueu, a facer a ofrenda, que ora salen no entroido cargados de bisutería. Estos acaban cas tiendas chinas con canto valorio hai, e aquí os vedes en procesión, van cantando. Non son moi de entroido, a verdad que é unha danza de carácter medieval, con moitas danzas de espadas que se representan pois en Cariño, en Muxía, na propia Coruña ou en Betanzos, eh? Elas acaban aí con todos os paños de Guipur, de Cachemir, con todos os abalorios e todo isto frente aos volantes que xa vimos, que levan ese un culeiro cargado de cintas e de muñecos nas terras de Chantada. Que a bandeira española, a bandeira galega, o culeiro pesa moito, hai que quitalo, hai os tendes co culeiro, hai os tendes con culeiro e sin culeiro, aí danzando entre berzas, e outros que saen nas terras de Celanova recuperando traxes vellos, pero moi tamén de influencia, non sei, isto parece oriental ao lado da iglesia. E imos rematando con esta mistura moi intelectual ca propia mascarita da borralla, a mascarita que leva as polainas, que non é tradicional, pero non hai nada de tradición, é dunha gran creatividade, como este que se viste de papeles, no? Como esta charanga que colle elementos do País Vasco e vai aí, os carros e as artesanías. Bueno, o sexo está á vista. Eu vin aquí en Laza, que son moi brutos, levan unha vaca morta tirando os intestinos e merda a xente. Se ven algún da nosa excursión, destos que a veces me van tamén a Sinfónica da Coruña, e levan o abrigo de cachemir, o abrigo de bisón, pois bueno, a unha pixeron de abrigo, non, yo nunca máis, porque isto non se pode consentir, isto hai que avisar antes, e tal e que va. E logo, claro, todos os oficios, toda a Galicia en xebre, o zapateiro, o oleiro, o xastre salen aí. E a alegría non falta, o papamóvil, non? O papamóvil, a guerra con un tanque que vai aí meténdose cas guerras. As macumbas e as comparsas do Brasil tamén están aquí. A creatividade está aí. Na miña terra son tradicionais precisamente estes liborianos que se crearon na época do franquismo meténdose ca traída de aguas que non había, pero que siguen. Algún velliño xa caído, pero el renova cada antroido con un traxe novo, bueno, como na Coruña os maracos que non, non? Bueno, o meco, o urco, o momo levas a queimar, e hai unha vila que celebra moi ben a Semana Santa cos seus pasos, pero que celebra de forma igual os mesmos o antroido. E crearon vestirse de sábanas, que é viveiro. En viveiro, todos, mulleres, homes e nenos, vestidos de sábanas. E acabará o antroido queimando ou tirando ao río o meco e o momo. E indudablemente con encapuchados. E vedes aquí os portugueses como fan seu ídolo, aí está o presidente, como queiman, igual seguindo o estilo céltico que fan en Bretaña, ou que fan en Gales, ou que fan por aí. Todo tamén seguido de pirotecnia, dicía doña Emilia. O galego celebra o lume. Se non o fai con fogueiras, faino con pirotecnia. Ora, como pirotecnia tampouco se pode, os fogos do apóstol, é con láser e con videoproyeccións que fan. Que dicir da gastronomía? Preside a cachucha do porco, con aureolas de chourizos, con bos grelos, o botelo, o antrolla, en moitos sitios estilo gallego é o baixe boa, que non pode xenerar o estilo galego, é este que vemos aquí, non é este outro que vemos aquí, como vedes, ou vemos aí, con esas filloas de sangre que falta, as orellas de frade, e ese antroido que Laxeiro interpretou moi ben, o mundo da vida aquí, o mundo do máis alá, as sombras, no? Este Virxilio que foi fixo moi ben, Sucasas, Jaime Quesada, o mundo dos cigarros. Bueno, e así, con isto acabamos, foi 1 hora e 10 minutos, e moitas gracias pola atención. Isto que vedes aquí, isto que vedes aquí é unha pintura de Picasso. Esta pintura de Picasso tiña a familia Bosé, Lucía Bosé, que lle regalara a criada de Lucía Bosé. Lucía Bosé regaloulle a criada. E logo a criada morreu e quedouse con ele, e viñeron os sobrinhos da criada, que representa a Cuaresma. A Cuaresma é unha señora con 7 patas e con as follas de bacalao nas mãos. O que pode dar de si o antroido, a Cuaresma, de creatividade, non? Por iso a arte como cultura está aí. A arpa, dicía Becker, está sola, falta a mão do arpista que sepa tocar e emocionar. Para moitos políticos a cultura non vende nin dá votos, a culpa é túa porque non sabes emocionar. E xa fixa. E xa malversou moitos dos seus cartos axudando a moita xente, e non o dixo, non? E ora botan a culpa de que malversou toda esta historia, non? O sea, vivila para contala. Bueno, pois moitas gracias. Facemos, como sempre, quen queira preguntar de calquera cousa do tema, pois xa non vou para aí porque xa non quero. Aquí hai moito que preguntar, eh? Se nos metemos no tema de risco que dá moito que falar, e o Vitorino ten un libro da xeración noso, moi amigo de Vitorino, quero lle moito, pero dicir que era un beato, dicir un señor, el definíase como heterodoxo en todo menos na religión, e un bo galego ten que ser Moncho Barcárcel, non cabe outro, un bo e xeneroso ten que ser eso. Ora, o cristianismo non é ese señores que van comulgar, el Pinochet e el outro que se aproveitaron. Unha cruz gamada ou unha cruz non ten culpa ningunha, como as palabras fascismo e tal. O malo é o uso que se fai incluso dela, o uso e o abuso, pero as palabras e os símbolos non teñen culpa ninguna, son mal usados. Todo o que se usa e vai en contra do ser humano, pois eso hai que combatirle, darlle outras significacións. No casto de Elviña, en Elviña tamén se celebraba moito o carnaval, e había as comparsas. E como chamaba de comparsas? Unha se chamaba os rexumeiros e outra eran os calaveras. A de Elviña eran os rexumeiros e a de Castro eran os calaveras. E eran homens e mulleres, eran. Ah, sí? Sí, sí. Na comparsa, tocando. Na comparsa, sí, tocando, sí, sí. Tocando. O que facían era... recopilaban un paisano, que era un artista, recopilaban de cousas que pasaban no concello e na claro, vila e todo eso, logo... e facían coplas que despois iban cantando. E moi bonita, era que... curioso, metíanse moito con... Claro. Porque se permitía, en os tempos de Franco. En todas as festas populares, incluso no Nadal, que Galicia é riquísima, nos cantos de Nadal, Ani Novo e Reyes, hai os vilancicos. Vilancicos son as cancións dos vilanos. Son cancións de carácter de escarnio, maldicir, eróticas, retranqueiras, etc. E as panxoliñas, en cambio, son as de carácter religioso. O San José, o Neno en Belén, os Reyes Magos que van, panxelingua. Son as cancións dos anxos. E Galicia ten un repertorio inmenso. E non, estamos todo o día e beben e vuelven a beber con esa historia. E as nosas cancións no País dos Magos e da Maxa. E ainda é máis. De boa fé, metemos unha figura que ven do monte, pobre, humilde, que é o palpador. Home, cuidado, mellor os magos, home, por favor, que a riqueza é a Maxa, é realmente o nos. O palpador é unha versión que hai no Caurel, traída seguramente por os vascos do ferro, que é o lenchero, pero que les dignifican. Eso non pode traer os nenos, o neno que tal, é a Maxa. Para unha vez que se xuntan internacionais, faltaba unha reina, o rei mago, para ser máis políticamente correctos. E iso é unha cultura que... Sin embargo, moitas cousas, o cruceiro, co home, canai, hai un equilibrio, na tradición galega, nas poesías de Manuel María, hai un matriarcado, a nai é a terra posta en pé, camiñando, a que administra a casa, seido, a que administra a memoria, o home é o que se lanza, é o rieiro, o que se lanza o camiño. Eu fui educado nunha familia de avoas, que aquelo era, mandaban moito na casa de mulleres, de todo, meu pai e meu abuelo non mandaban para nada, xa eran uns mandilós, chamaban, era, non sei se me lide, e chamaban mandiló, que tal, era, pero claro, o mundo, esa loita que dibuixa Castelao por iniciativa de Risco, que é Caín e Abel, o mundo urbano e o rural, o mundo romano é un mundo sábelo todo, metido xa no comercio, o mundo rural é o mundo do pastoreo, da sedentario, digamos, do sitio, non? Que é o que pasa? A película das bestas, por favor, miradia. que é moi interesante. E aí volve estar unha familia educada, ecologista, hippies, que se senten aí, e logo a familia autótona, pechada, degradada, no ambiente, aí pon os eólicos, pero en realidad eran os, o mundo da madeira e dos eucaliptos e de todo eso, que eso é terrible que debe de haber aí de explotación mirado por toda a Coruña, que xa o porto está cheo, xa é a única mercancía que había, non? Uf. Bueno, pero non se corresponde, non poden decir que é unha historia real. Non me para nada. Está moi metida na re... sí, para min é exagerado. Eu traballei por esa zona. Sí. A xente da montaña, eu creo que non a representan ben. Exageraron un pouco, non? Demasiado. Quer decir, demasiado. O esperpento, van, representan o galego como esperpento, efectivamente, sí. Na escatoloxía, na barbaridade, no, cando sempre... Que non poden decir claro, que era a realidade, porque era, claro. Primeiro, era un monte comunal. Logo, bueno, sí, claro que sí, que pode haber un asesinato, de feito, houbo, que era un señor que estaba demais un pouco aivado, bueno, era o mismo. Pero o que non poden poñer é que ven a xente de fora, todos con un acento francés, o que sea, todo maravilloso. E outro, o brutalismo e tal. A parte que se lle poñen as bestas, e que aí non hai rapaz de bestas. Sí, sí. Bueno, claro. Logo, foron buscar o esperpento e crear, sí, sí. Creo que crear, meter... Efectivamente, pois pues é así. Pois pues, hai que verlo. Pois pues eu non o ven así, eh. Eu creo que o que queda en ridículo é o urbanita hippie que vai ali, lle dicen, a xogar ás granxas, cando eles levaban ali moito tempo. Non podemos opinar desde a cidade, porque é unha crítica a este mundo urbano, para min, que quere impoñerlle a súa cultura do que se debe facer, de lo que está bien, aos que viven no campo. E eu creo que hai moita crítica a eso tamén, Monse. Eu tamén vi eso positivo de que somos demasiado, queremos, e eu o primeiro, decirlle os do rural o que teñen que plantar ou que teñen que poñer, por moi ecologistas que semos. Non sei se me explico. Eu vivo nun monte veciñal. Unha cousa é pensar desde a cidade, os que vamos o fin de semana, e outra cousa é a xente que está... É película moi interesante, non é un tema novo. Si vos biches La Bella e la Bestia, de que rodou ademais en Galicia este Polanski, é o mismo tema, é un encontro de uns que veñen fora cos paisanos daqui. O cine irlandés gusta tanto porque hai este tamén enfrentamento entre unha cultura e outros, hai o enfrentamento cultural, vai así, vai, eu vexo moi esperpentizado, por iso empecé a conferencia con estes grandísimos actores galegos que non sei se terán rexistros máis alá deso, por iso dicía que Anthony Quinn, un pouco con retranca intelectual, Anthony Quinn representaba a Zorbal griego como representaba o Papa naquelas películas que facía, que era, tiña todos os registros, pero é que aquí ese tendencia ao esperpento que xa vimos, porque de Zaera, velo aí, ou en Marías Vivas, hai pouquinha diferencia, verdad? E Luis Tosar mismo, o de malo vai, e moi malo, se cos galegos fabricamos malos. Creo, ya, de verdade, eu creo que no mundo romano éramos igual, os peores capataces que había, debían ser os peores soldados, debían ser os galegos, que eran seleccionados, aí aparece en Alemania, hai unha estela, e aparece un galaico asturicense, nomeado Ignifer, e aparece con cornos, e aparece cunha careta de lobo, representado así como un elemento. Ignifer era o que iba na vanguardia expondo o seu corpo diante de todo, e presume de Astur e de Galaico. Bueno, pois veña, vale. Rematamos.